Viva! Is door velen uitgevoerd, de bekendste waarschijnlijk door Peggy Lee. Maar dit waren Jerry Butler en Betty Everett. Fever was dat, uit 1967. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 21 mei. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, promotieplatform voor Midden-Delfland. Eerste oogoperatie met operatierobot ter wereld in Rotterdam. En muziekonderwijs voor mensen met een beperking. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. And I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go. And who knows, I might feel better, yeah, if I don't try and I don't hope. Familiebedrijfje The Course en What Can I Do uit 1997. En daarvoor Clannad en Bono in A Lifetime. Samen verkoop je Midden-Delfland. Dat is het motto om het gebied beter op de kaart te gaan zetten. Herman de Bruin. Er is een promotieplatform voor Midden-Delfland gelanceerd. En Sonja Smit is in de studio, dus wethouder van Midden-Delfland. Sonja, welkom. Dankjewel. Zeg ik gewoon Sonja, vind je ja, dat goed? Prima. Ja, prima. Ja, de gemeente Midden-Delfland, die is daarmee bezig. Wat is het voordeel van die campagne? Want die heet puur Midden-Delfland. Maar ik las iets met, ik denk, daar staat een foutje in. Maar ja. Dat is niet zo, hè? Nee, daar is heel goed over nagedacht zelfs. Ja. Puur met een extra U. Drie U's om wel te verstaan. En de gedachte daarachter is, het klinkt lekker, je kunt het goed lang aanhouden. Puur Midden-Delfland. Het is meer dan gewoon puur, dat is de gedachte. Ja, ja. Het blijft hangen. Mensen die denken, hè, er klopt iets niet, maar het klopt juist wel. En er wordt flink veel over gesproken, dus dat is in ieder geval alvast heel veel winst. En dat was dus ook de bedoeling. Dat was de bedoeling om juist. Daar in ieder geval actie voor te vragen. En ja, wat is puur Midden-Delfland dan? Midden-Delfland kennen we als een puur gebied. Laten we het zo maar zeggen. Proberen allemaal zo te houden. Zelfs de Midden-Delfland-vereniging. Maar de gemeente dus blijkbaar ook. Want je zit hier namens de gemeente. Ja, klopt. En de gemeente heeft gezorgd dat Midden-Delfland een label krijgt. Een kwaliteitskeurmerk. Hoe moet ik het zien? Ja, dat is niet helemaal zo. Midden-Delfland is inderdaad een bijzonder gebied. Hè. Het omvat trouwens wel meer dan alleen de gemeente Midden-Delfland. Het gebied is groter, het Midden-Delfland-gebied. Het is een oer-Hollands landschap. Hè. U kent het blijkbaar, maar er zijn ook veel mensen die het nog niet kennen of onvoldoende kenden. Je kunt in Midden-Delfland genieten van het oud-Hollandse polderlandschap. Ja. Uitgestrekte weilanden, de koe in de wei, de grutto in de lucht, watertjes erdoorheen, historische dorpskernen. Het is schitterend en prachtig. En veel fietspaden. Heel veel fietspaden, skateroutennetwerk, ruiterpaden. Dus ja, voor iedereen wat wils eigenlijk. Maar het gebied staat ook wel erg onder druk. U zegt het al, we willen het allemaal graag behouden. Ja. Maar dat is een ongelofelijke uitdaging in deze tijd. Want die steden eromheen, die hongeren naar ruimte. Ja, zeker. Ja. Ja. We moeten allemaal huizen bouwen. Alles moet tegenwoordig nog sneller, efficiënter. We moeten sneller van A naar B kunnen. Dus we hebben snelle wegen nodig. Er drukt echt wel behoorlijk wat op het gebied. Het gebied wordt beheerd door boeren. Mm-hmm. En ook die sector, de landbouwsector, die heeft het natuurlijk best wel moeilijk in deze tijd. Dus dat is ook een bedreiging voor ons polderlandschap. En om het gebied te behouden en te kunnen versterken, is het gewoon nodig dat veel meer mensen het gebied gaan ervaren, daarvan gaan houden, het leren kennen, er naartoe gaan komen. En daarom hebben we gedacht, samen trouwens met ondernemers, gebiedsorganisaties, voedselproducenten, eigenlijk alle handen ineengeslagen en met z'n allen gezegd van we moeten dat gebied echt op de kaart gaan zetten. En daar hoort een merk bij. Ja, en een promotieplatform is het dus eigenlijk. Klopt, ja. Ja. Die mensen van die grote steden willen je toch meer laten genieten van dat achterland, die achtertuin van hun. Gaat zo'n campagne dan daarbij helpen? Of? Ja, dat denk ik wel. Ik ben nu een jaar wethouder met dit in portefeuille. En ik heb heel veel mensen in steden gesproken ook over. Wat vinden jullie nou mooi aan Midden-Delfland? En wat mij vooral opviel was dat heel veel mensen wel stukjes van Midden-Delfland kennen en waarderen. Maar eigenlijk geen idee hebben dat het allemaal bij elkaar hoort. En dat het allemaal Midden-Delfland gebied is. En ik denk juist dat als we het alle krachten samen bundelen en het duidelijk maken voor mensen van deze groene open ruimte hoort allemaal bij elkaar. En het is waardevol genoeg om te beschermen ook, dat zo'n merk daar gewoon echt bij gaat helpen. En daarom is het een sterk merk. Ja, en dat moet Midden-Delfland ook worden. Dat wordt Midden-Delfland ook. Dat is het al, maar het moet nog veel bekender worden dan het nu is. Ja, en dan de vraag, hoe ga je dat dan doen? Ja, wij gaan het promoten. Dit is het eerste stukje, het beeldmerk en ook de slogan, de payoff, puur Midden-Delfland, dat zegt het al. Mm-hmm. En vervolgens gaan wij echt actief de steden in. We gaan kijken of we een portal, een webpagina kunnen maken waarop alles wat je in Midden-Delfland kunt doen en beleven en krijgen te vinden is, makkelijk te vinden is. En ook alles mooi bij elkaar staat. Dus. Alles mooi bij elkaar, precies dat. Dat is belangrijk om dat te gaan doen. Dus puur Midden-Delfland krijgt een vervolg. Zeker weten. Want het is niet alleen maar die slogan, maar de mensen moeten gewoon het gebied in. Absoluut, dat en is de dat bedoeling. Dat is belangrijk. Ja. En dat zal niet aan Sonja Smit liggen om dat te promoten. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Dank voor het gesprek. Dank u wel. En heel veel succes met het vervolg. Gaat helemaal lukken. Venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et

much I want to stay. And miles to go, miles away. Hello, sunshine. Sunshine, won't you stay? Hello, sunshine. Ik vind dit zo mooi. De nieuwe van Bruce Springsteen. Hello Sunshine. Het komt van zijn nog te verschijnen album Western Stars. En daarvoor Dalida en Il venait d'avoir. Zometeen een operatierobot in Rotterdam. Maar eerst Lindsay de Pol. Thank you. beetje een agossieplaat. Lindsay de Pol en Won't Somebody Dance With Me. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft een wereldprimeur. Herman de Bruin. Een oogoperatie met behulp van een operatierobot, dat is heel uniek in de wereld. En degene die er alles van weet is Kourous Faridpoeia. Hij is oogarts. Meneer Faridpoeia, welkom. Dank u wel. Dat is heel uniek wat in het oogziekenhuis in Rotterdam gebeurt. Dat klopt. Wij hebben voor het eerste keer een robot ontwikkeld die kan echt tien keer preciezer dan een beste chirurg in het oog opereren. Ja, ja. Maar dat betekent dat u die operatierobot hebt gekocht of is die door uzelf ontwikkeld of door het ziekenhuis? Nee, dat is een robot die nog steeds in ontwikkeling is. Mm-hmm. Dat is dan eigenlijk een soort samenwerkingproject tussen Team Precise Robotic bedrijf van TU Eindhoven, ja, en Oxygenas Rotterdam. En wij zijn al jaren mee bezig om de robot steeds beter en beter te ontwikkelen. En wij hebben sinds vorig jaar de toestemming gehad van de Medische Ethische Commissie en de Wetenschapcommissie om die robot klinisch gaan in gebruik nemen in het kader van onderzoek. Ja, dus die robot vervangt een beetje de handelingen die een oogarts doet? Het vervangt een deel van nauwkeurige deel van de operatie, ja, dat de oogarts moet doen. Ja. Dus de fijne werk kan overgenomen worden door de robot inderdaad. Maar de oogarts stuurt het wel aan? Ja, dat is een intuïtieve systeem. En de robot eigenlijk wordt bestuurd tegelijkertijd live door de operateur zelf. Mm-hmm. Alleen gaat de bewegingen van de chirurg vertalen tot een hele fijne mini-bewegingen in het oog. Simpel gezegd, met hele hoge precisie zonder tremor. Ja, want als je in een oog gaat opereren, dat weet u als geen ander natuurlijk, is dat op een heel klein oppervlak eigenlijk. Dus dat moet allemaal heel precies. Klopt. Vooral voor dit trial dat we nu aan het doen zijn. Wij zijn bezig met wegpellen van membranen die een dikte van misschien 100ste millimeter hebben op het netvlies op de achterkant van het oog. Ja. En dat is sowieso heel moeilijk om uit te voeren. 100ste millimeter, ja, dan heb je het over bijna niks, hè? Ja, vrijwel niks. Daarom wordt de operatie ook door weinig oogchirurgen uitgevoerd in Nederland en onder microscoop. Ja, dat is duidelijk. Maar zou die robot, heeft die dan voordelen dat het beter kan, meer kan? Of zijn er oogartsen die daar dan wel mee willen werken? Want ik kan me ook voorstellen dat de oogartsen zeggen, ja, dit is zo'n gevaarlijke operatie, daar ga ik niet aan beginnen. Ja, in principe oogartsen zijn heel enthousiast, maar natuurlijk ook tegelijkertijd terughoudend. Want het gaat een operatie uitvoeren dat er is geen marge voor complicaties. Nee. Dus als je dan gaat opereren, dan mag je geen fouten maken, anders kan je de patiënt onherstelbaar blind maken. Ja, precies. Maar we hebben de robot zo vaak, zoveel qua veiligheid getest en goedgekeurd, dat we kunnen inmiddels de meerdere oogartsen overtuigen dat het dan wel een toegevoegde waarde is. Ja. Om onze huidige behandelingen te kunnen overnemen. En we gaan natuurlijk ook bij volgende trui beginnen met nieuwe behandelingen die door handen van een oogarts of een oogchirurg bijna onmogelijk zijn. Het oogziekenhuis in Rotterdam is een toonaangevend ziekenhuis. Zijn jullie de enigen die dit doen? Zo met die robot? Er zijn meerdere klinieken in de wereld. Oxford, John Hopkins, die zijn bezig ook met het ontwikkelen van de robot. Maar geen enkele heeft de klinische fase bereikt. Nee, nee. Het oogziekenhuis is de eerste die dat doet. En wij hebben de robot ook in Oxford eerder getest. Maar daar is alleen maar een beginfase van deze operatie dat we hebben nu gedaan uitgevoerd. En in de oogziekenhuis hebben we de operatie kunnen we echt volledig uitvoeren met de robot. Dus nu komt een uitbreiding. Ja, ja. Dus de mensen die geholpen worden, die weten dat zelf dat de robot daarbij betrokken is. En het gaat veel preciezer dan dat een mensenhand dat kan doen eigenlijk. Precies, ja, ja. Dat klopt. Kourous Faridpoeia, staat er nog iets op de website over van het oogziekenhuis op van deze uitvoering van de operaties? Ja, er staat een duidelijke uitleg in een hele simpele taal voor onze patiënten op de voorpagina van de website van oogziekenhuis.nl. Oké, okay, daar zijn jullie dus heel trots op de eerste pagina. www.oogziekenhuis.nl, daar kunt u even kijken als u meer wil weten. Ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u heel veel sterkte met de toekomst. En dat iedereen maar gezond mag blijven en gezonde ogen houdt. Want dat is heel belangrijk. Dank u. je stoel opstaat, dat alles kraakt. En je op één been niet meer uit de auto raakt. En je tracht het te vermijden. Je wordt ouder met de jaargetijden. Heb jij dat ook? Dat de vrouwen ze kijken je vol medelijden aan. Je kampt behoedzaam je wilde haren. Ze worden dunner met de jaren. Maar kijk ons hier nou staan. Is daar soms iets zieligs aan, zegt u het maar. Hier al doen, misschien niet meer zo fit als toen, benijd ons maar. Heb jij dat ook? Heb jij dat ook? Heb jij dat? Namen en gezichten niet meer kent en je afspraken meteen vergeten bent. En je kunt het wel proberen. Je bent nooit te oud om te leren. Maar kijk ons hier staan. Is daar soms iets zieligs aan, zegt u het maar. En kijk ons hier nou doen, misschien niet meer zo fit als toen, benijd ons maar. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Why do I keep fooling myself when I know you love someone else? Only breaks his own heart. I pretend that I don't see when you walk with him down the street. Only a fool breaks his own heart. I have to admit it, even though you hurt me so, girl, I can't forget it. If I'm a man, I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. I have to admit it, even though you hurt me so, girl, I can't forget it. If I'm a man, I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. Achtereenvolgens waren dat Marcel de Groot en Bart Herman in Heb jij dat ook? En Byron Lee en Mighty Sparrow met die dikke hit Only a Fool. Er is speciaal muziekonderwijs voor mensen met een beperking. Herman de Bruin. Wij gaan praten over muziek, maar niet gewoon muziek, muziek ook voor jou. En dat ook, dat is denk ik heel belangrijk. Maar ik vraag aan Erik Schulp, hij is initiator van Muziek ook voor jou. En aan de telefoon, Erik, welkom. Dankjewel. Muziek ook voor jou, met een speciale doelgroep, hè? Dat klopt, ja. Dat ook, dat slaat inderdaad op de speciale doelgroep mensen met een beperking. Maar dan in het meest grootste begrip. En dat wil zeggen, dat zijn mensen die of een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking hebben. Of ja, wel allebei, dat kan ook. Mm-hmm. En ik probeer zo breed mogelijk, wat ik al zeg, publiek te bereiken. Dat het, je moet je voorstellen, gaat om mensen met autisme, met Down-syndroom. Maar ook mensen met slecht zicht. Dat zeg ik ook staan. Blind of, of inderdaad moeilijk zien. Dan kan je geen noten lezen. Nee, kijk, en dat, dan begin ik het leuk te vinden. Dat als. Dat wordt een uitdaging. Dat is een uitdaging, dat dus. Kijk, en dat soort docenten moet ik ook hebben. En daar is muziek ook voor jou, heb ik toen in het leven geroepen. Omdat niet elke docent kan dat of wil dat. Dus dat vooral docenten met respect, hoor, die dus klassiek zijn opgeleid. En als ze dan een leerling krijgen die zeggen: ja, ik wil of ik kan geen noten lezen, maar ik zou graag dingen uit mijn hoofd willen doen. Mm-hmm. Of juist op het gehoor dingen willen leren. Is het nog wel eens een flinke klus voor zo'n docent. Ja. Ben je zelf een geduldig mens dan? Ja, ook. Hè. Dus het is, dat is ook wat erbij komt. Dat is ook wat erbij komt. Dat, maar ik vind het leuk om te ontdekken waar ik het nou moet zoeken. Hè. Dus er komt een leerling weer. Normaal gesproken zou je zeggen: nou, ik zet een lesboek op de lessenaar en mm-hmm. we gaan les 1, les 2, les 3. Ja. Of ik kies het materiaal uit. Maar juist bij iemand die binnenkomt en die zegt: ja, ik wil graag keyboard leren spelen en die is blind, heeft een slecht geheugen, kan niet goed omgaan met een opnameapparaat, wil niet of nauwelijks studeren. Dan begin ik het leuk te vinden. Want dan denk ik, wat moet ik er nou mee? Ja. En dat soort type docenten zoek ik ook. Mm-hmm. En dat ze zich dan ook gaan aanmelden op de website Muziek ook voor jou. En natuurlijk het allerbelangrijkste is dat in elke provincie in Nederland, want daar gaat het om, dat via die website ook te vinden is. Ja, want tot nu toe, voor heel veel mensen. Ja. Tot nu toe was dat er eigenlijk niet. Niet zo overduidelijk. Wat is je droom? Mijn droom was en is ook nogal steeds dat elke muziekschool of elke instelling die lesgeeft, en dan heb ik het alleen nog maar even over muziek, op zijn of haar website plaatst dat ze lesgeven aan mensen met een beperking. Dat is dus mijn droom. En hij is nog steeds niet verwezenlijkt en misschien ook aan het eind van mijn carrière nog niet, maar het is wel in ontwikkeling. En dat vind ik zo belangrijk. Je ziet wel vooruitgang. Je ziet er wel vooruitgang in. Ja, dat is duidelijk. Ja. Die website is toch een van de belangrijkste dingen waar je dan kan beginnen. Ja. Ja, noem hem even. Nou, het is www.muziekookvoorjou.nl. Mm-hmm. En daar kunnen ze dus, er staat ook een kaart van Nederland op. Dus dan klik je gewoon de provincie aan waar je woont. Of zelfs de postcode. Dus dan is het nauwkeuriger nog. Dus dan druk je gewoon de postcode in. Of je laat het doen. Hè. Ja. En dan vind je dus een rijtje docenten die in die regio les geven. En dan kan je in ieder geval... En daar mag je zelfstandig contact mee opnemen. Ja, ja, daar hoef je niet tussen te zitten. Nee, daar hoef ik niet tussen. Ik heb daar verder ook geen belang bij. Nee. Dat, want dit is gewoon, dit is vrijwilligerswerk van mij, van Muziek Ook Voor Jou. Dus mensen rekenen ook allemaal verschillende prijzen en verschillende Goed, je hebt ook nog gewoon, je geeft ook nog gewoon les aan dat korenhuis in Den Haag, zoals je dat noemde. Ja, in het korenhuis, ja. Erik Schulp, dank je wel voor je informatie en voor de drive die je hebt met dit werk. En laten we hopen dat het door heel Nederland uitgerold kan worden. Aan jou zal het in ieder geval niet liggen. Muziek ook voor jou. Dat hoorden we en dat wordt door Erik Schulp heel erg omarmd. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Yeah.